Новы адпачынак. Вы застаецеся на хвалях радыё Свабода. Сённяшнія тры актуальныя тэмы для абмеркавання. Якую палітычную функцыю выконвае праваслаўная царква ў Беларусі? Што азначае 120-е месца краіны ў рэйтынгу ўзроўню ўстойлівага развіцця? І ці вернецца мір ва ўкраіну пасля чарговай дамовы пра адвод войскаў і зброі на Донбасе? Праз паўгадзіны падарожжа з метра Бартосіка ў цягніку Віцебск-Берасце, які ідзе больш за 17 гадзін. Наш калега сцвярджае, што за гэты час можна паспець не толькі выспацца, але і тое-сёе зразумець пра Беларусь. А пазней выбраная з начной чытанкі. Сёння вершы і пераклады Алега Мінкіна. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Якую палітычную функцыю выконвае праваслаўная царква ў Беларусі? Што азначае 120-е месца Беларусі ў рэйтынгу ўзроўню ўстойлівага развіцця? У Менску дамовіліся пра адвод войскаў і зброі на Донбасе. Ці вернецца мір ва ўкраіну? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Владзімір Глот, Валер Каліноўскі і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне маё. Якую палітычную функцыю выконвае праваслаўная царква ў Беларусі? Александр Лукашенко перыядычна сустракаецца з кіраўніцтвам Беларускай праваслаўнай царквы. Прычым не толькі на святы, Раства Хрыстова і Вялікдзень, але ладзіць і адмысловыя сустрэчы. Вось і 22 верасня Лукашенко сустрэўся з сынодам Беларускай праваслаўнай царквы. Здаецца, квінтэнсэнцыяй ролі гэтай царквы ў краіне з'яўляецца наступная рэпліка кіраўніка Беларусі. Асоба падкрэслю канструктыўную пазіцыю духавенства ў дачыненні да сучасных палітычных падзей, якія адбываюцца ў нашай краіне. Што маецца на ўвазе, зразумела. Нагадаю, напрыклад, што 2 кастрычніка 2015 году, за тыдзень да прэзідэнцкіх выбараў, адбылося перадвыбарчае шоу пад назвай «Малітва за Беларусь», якое незалежныя медыі назвалі «Малітвай за Лукашэнку». Тады кіраўнік Беларускай праваслаўнай царквы мітрапаліт Павел, звяртаючыся да Лукашэнку, казаў: «Ваше правасхадзіцельства, паважаны Александр Ігоравіч, наш бацька, мы стаім на парозе важнага выбару, ад імя ўсіх праваслаўных хачу выказаць падтрымку вашай палітыкі». Зразумела, ў адказ улады падтрымліваюць Беларускую праваслаўную царкву. Александр Лукашэнка заклікаў Беларускую праваслаўную царкву да большай ролі ў сацыяльным жыцці грамадства. Тут варта адзначыць, што ўсе беларускія канфесіі амаль не ўмешваюцца ў грамадскія працэсы. Яны не выказваюцца па маральных праблемах, яны маўчаць, занятыя выключна сваімі ўнутранымі пытаннямі. І гэта моцна адрознівае Беларусь ад іншых краін. Усе звярнулі ўвагу на такую рэпліку Лукашэнкі падчас гэтай сустрэчы. Тут мусяць служыць беларусы, нехай замежнікі і безмежна адданыя нашаму народу і дзяржаве. З першых дзён свайго прэзідэнцтва я праводжу гэтую лінію, перш за ўсё ў дачыненні да католікаў. Як звычайна, Лукашэнкі ў адной фразе супярэчлівыя тэзісы. Спачатку кажа, што тут мусяць служыць беларусы. І, на маю думку, гэта правільна. Я падтрымліваю такую пазіцыю. Гістарычны досвед сведчыць, што будаўніцтва нацыянальнай царквы – гэта складовая частка будаўніцтва нацыянальнай дзяржавы. Але тут жа Лукашэнка абвяргае сам сябе і кажа: «Нехай служаць і замежнікі». І я разумею гэту агаворку, бо беларускай праваслаўнай царквой кіруе грамадзянін Расіі – мітрапаліт Менскі і Заслаўскі Павел. Па закону аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях ён павінен быў прыняць беларускае грамадзянства. Яшчэ ў 2014 годзе мітрапаліт Павел заяўляў, што гатовы да гэтага. Аднак на пытанне журналістаў прэс-служба Беларускай праваслаўнай царквы адказвае, што новай інфармацыі на гэты конт няма. У партэні жадання Павла выконваць закон і прыняць беларускае грамадзянства зразумелае. Беларусь для яго часовае месца працы. Ён разлічвае на далейшую кар'еру ў рускай праваслаўнай царкве. Думаю, таксама нездарма Лукашэнка падкрэсліваў падчас сустрэчы ролю праваслаўнай царквы ў захаванні міжканфесійнага міру ў Беларусі. Бо ягоныя паездкі ў Ватыкан, упартае жаданне арганізаваць у Беларусі сустрэчу рымскага папы з патрыярхам Кірылам, выклікаюць раздражненне ў рускай праваслаўнай царквы. Таму і такія заклікі. Я б таксама звернув увагу менавіта на слови Лукашенки об тим, що у Білорусі у церквах мусять залишись білоруси, і ось гетую колізію, зв'язаною з російським громадянством митрополіта Павла. І, на мій погляд, це такий некий тролінг з боку Лукашенки митрополіта, а відкрито на цій зустрічі він не згадав, якою громадянство має Павел. Нагадаю, що Павла перевели в Мінськ з Розані, де він дозволяв собі російські шовіністичні виказування, у тим ліку, що Росія супраць Заходу готова відкрити Чорнобильський кранік. Тут у Білорусі він поводить себе тішей, але недавно дозволив собі заяву, що унія нібито не з'являється національною релігією білоруса. Він і про унію тут все ведає, хоча тут і живе зовсім недавно, і релігію Білорусі він не так уже й добре ведає. Митрополит Павел, громадянин Росії, обіцяв отримати білоруський пашпорт і вивучити білоруську мову. Але ці зробив він гета, на сьогодні невідомо, видать не, поколі коли б зробив, отримав би пашпорт, то повідомили б. По білоруську він докладно, публічно ніколи не говорить. А призначений він був справді з порушенням білоруського закону, подля якого керівники релігійних об'єднанняў мають бути виключно громадянами Білорусі. Гэтый закон фактично приймався супраць католіков, ну, але ось подійнічав на православних і фактично на їм і заклінився. Треба признати, що Лукашенко гэта все розуміє, і він не надто хотів, каб Павел сюди приїжджав, він остерігається його, але він не змог не оборонити свої інтереси, поставити нікого со своїх ставленників і не змог оборонити ніці білоруський закон ад ціску Москвы, Російської православної церкви. І ось тільки тепер йому й застається, що виказувати митрополіту своє пожадання. Роля православної церкви у Білорусі відовочна тим, що гэта не білоруська церква, не білоруський, не менський патріархат. Гэта російська церква, московський патріархат. І її святары, і в першу чергу митрополіт, обороняють інтереси Росії і руского міра. Нагадаю, що по церквах збираються усілякі казачки, дітей з гэтых розных гуртков возять на сумнівні летніки, у тим ліку у Росію до бойовиків, і там нічому білоруському їх не вучать, а вучать усім іншому – російському. Шмат таких прикладів було, і фактично держава не вмішується, тільки, може, часом викаже яку незгоду. Треба ще й сказати, що митрополіт Павел опошнім часом провів певні чистки серед керівників різних структур, зв'язаних з Білоруською православною церквою, і поставив на їх відданих собі молодих святаров на чолі цих всяких установ. Таким чином він умацовує свій вплив на церкву, чим, зрозуміло, викликає незадоволеність у старейшого покоління святаров. Але коли глянуть у цілим на ту російську православну церкву у Росії, вона вмішується во всі галіни громадського життя і з'являється фактично опірщем улади Владимира Путіна. У Білорусі от таке вмішання во всі сфери громадського життя стримлюється покуль що, ну, за виключенням того, що ось держава дає дозвол, на що впливати, там вони йдуть, але подспутно це все відбувається і в Білорусі, принамсі, створається такий фон серед святаров, серед єпископів, які фактично не на білоруську державу служать, а служать на зовсім іншу державу сусідню, усходню. Хоча, скажімо так, категорично вони так не можуть дійничати, як у Росії, тому що тут у православних є церкви-конкуренти, є моцні католіки, є моцні протестанти, але сутність російської церкви православної від гэтага не міняється. Дадам, що треба пам'ятати, що російська влада моцно використовує російську православну церкву для ведення гібридної війни в Україні, робить шмат для далейшого розколу, організовує там різні хоросні ходи фактично в свою підтримку. Міркую, що також Білоруську православну церкву Московського патріархату у Кремлі будуть готові використовувати для того, коли вирішить розпочати гібридну війну уже супраць Білорусі. І думаю, що Лукашенко ці тонкі всі речі добре розуміє, але його вплив уже крихи обмежований. І шматгодова політика от потурання російського шовінізму в Білорусі привела до того, що він уже може тільки що впливати тільки тим, що буде виказувати свої пожадання. Ось давайте більше на соціальні проєкти звертайте увагу, ось давайте дійничайте для умацування міжконфесійної згоди у Білорусі. Але треба розуміти, і він думає, що добре розуміє, що керують Павлом і Білоруською православною церквою у Москві, і згади він і церква будуть виконувати хоча й оттуль, чим його не пожадання. Валер Карбалевич сформулював своє питання так. Яку політичну функцію виконує православна церква у Білорусі? І ось, рихтуючись до відказу на це питання, я згадав минулогодню історію. Летось «Молодий фронт» надрукував «Чорну сотню». Це спіс організацій, які, на думку активістів «Молодого фронту», рихтують здачу Білорусі Російської Федерації. І в цей спіс потрапили, ось спіс російських націоналістичних суполок, там потрапили, ну хто, білоруське відділення націонал-бюджету, Большевицької партії, клуб «Казацький спас», організація «Русь молодая», ну і некоторі інші. І я згадав, що тоді по гарячих слідах ось з'явлення цього спису брав коментар у політолога Павла Вусова, і він сказав, головне, що не хапає, бракує цьому спису, це те, що «Молодий фронт» забився про саму впливову організацію, яка просовує русський мир у Білорусі. Це російська православна церква. І Вусов потлумачив свій пункт гляд не так, що ось ці організації, більшість їх, яка потрапила у спіс «Молодого фронту», вони маленькі, слабо впливовують на ситуацію, і вони фактично не вельми так впливають на громадську думку. А ось церква велика і впливовує. І тут треба погодитися, що справді православна церква, вона і велика у порівнянні з іншими конфесіями у Білорусі, і впливовує. Лукашенко завжди казав, що він високо цінить роль православної церкви, і навіть коли вернуться до некоторих його раніших виказувань, скажімо, на початку 2000-х років, ось заховалася у мене така цитата, що Лукашенко казав про роль православної церкви у захованні єдиної духовної простори після розпаду Совєтського Союзу. Цитата гучить так: «Гэта тое єдине, могутне і живое, чого не вдалося зламати після розпаду СССР». Я повторюся, що це стара цитата. Але учора Лукашенко так само казав у черговий раз виступив у якості гарячого прихідника і оховника православної церкви. І він, якби так, усім дав зрозуміти те, що казав і раніше, що лічить православних ієрархів своїми однодумцями і своїми хаврусниками. Я думаю, що можна казати, що православна церква у Білорусі у порівнянні з іншими конфесіями все ж вона привілейована. Не мають ні католіки, ні габреї, ні, скажімо, татари, там мусульмані, ніхто не має стільки привілеїв, скільки має тут православна церква. І ніхто так моцно не зв'язаний з державними організаціями. А чому це робиться? Ну, тому що, зрозуміло, Карбалевич трапно сказав про молитву, яку вели за Лукашенку. Не за опозицію, не за незалежних кандидатів, а церква агітувала за те, як влада заховалася за теперішнім керівником держави. А що тичиться російського громадянства, так, справді дивна ситуація, коли чоловік, який означалює білоруську церкву, має російське громадянство, хоча у Білорусі чого тільки не буває, я можу згадати, що некоторий час навіть Міністерством заміжних справ у нас керував Іван Іванович Антонович, який на той час мав російське, а не білоруське громадянство, так що уже це якби не здивляє. Хотів би скончити своє розважання тим, про що казав Валер Каліновський, тое, чого і я боюся. Ведаєте, російська православна церква усе більше і більше набирає моц і все більше і більше вмішується у державні справи у Росії. Фактично, церква і держава, і російське керівництво, вони зараз по всіх питаннях виступають одним голосом, з одних позицій. Правильно було сказано, що це і особливо було бачено у дочиненні до України. І тому особисто мені здається, що все ж це такий складаний момент у історії Білорусі, коли Білоруська православна церква, яка знаходиться у непосередній залежності від російської православної церкви, по-ранішому набирає моц у Білорусі. І скончу тим, що його починав. Я поділяю думку Павла Вусова, і справді, коли б я составляв такий рейтинг, то я б поставив на перше місце у цій «Чорній сотні», на перше місце у списі активістів і тих організацій, які просовують коштовності руського світу у Білорусь, це російську православну церкву. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків. Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничають Володимир Глот, Валер Каліновський і я, Валер Карбалевич. Зараз ваше питання, Володимир Глот. Что означает 120-е место Беларуси у рейтингу узровню устойливого развития? Я адразу удакладняю, што гэты рэйтынг ахоплівае толькі медычную сферу. Але ён уключае ў сябе аж 33 індыкатары. Яны былі прынятыя год таму на генеральнай сесіі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, таму гэта шматбаковае і міжнародна прызнанае даследаванне. Склаў рэйтынг аўтарытэтны медычны часопіс The Lancet. Але паколькі даследаванне праводзілася ў рамках ААНаўскай праграмы вымірання роўня ўстойлівага развіцця, то яно і атрымала такі афіцыйны назоў. Два паказніка з гэтага рэйтынгу адразу могуць увесці беларусаў у шок. Высвятляецца, што ў рэйтынгу здароўя Беларусь горшая за ўсіх іншых рэспублік было СССР. Гэта першае. І другое, са 188 дзяржаў Беларусь на 120 месцы. Адразу ўзнікаюць пытанні. Чаму краіна, ўлада якой так шмат гаворыць пра гарантаваныя медычныя паслугі кожнаму яе жыхару, апынулася на такім нізкім месцы? Як же гэта атрымліваецца, што краіна, кіраўніцтва якой заяўляе, што наша медыцына адна з лепшых ва ўсім свеце, насамрэч мае такі нізкі рэйтынг? Вось вывучэнне матэрыялаў паказвае, усяму віной надзвычай высокае ўжыванне алкаголю і частае самагубства. Яны і пацягнулі Беларусь моцна ўніз, гэта два індыкатары з 33. Паводле некаторых іншых крытэрыяў, якія ўлічваліся пры складанні гэтай табліцы, напрыклад, дзіцячая смяротнасць, смяротнасць у дарожна-транспартных здарэннях, залішняя вага дзяцей, захворванне на ВІЧ, Беларусь знаходзіцца ў першай палове рэйтынгу. Ну і цікава, хто побач з намі, хто вышэй, хто ніжэй. У канчатковым выніку на адным роўні з намі апынуліся Егіпет, Балівія, астраўная афрыканская дзяржава Каба-Верда і дзяржава ў паўднёва-ўсходняй Азіі, ўсходні Тымор. Наперадзе Сірыя, Украіна, Расія. Я называў гэтыя тры краіны, якія лічу, што знаходзяцца ў ваенным стане. Ну, ззаду нас Гватэмала, Лівія, Філіпіны. Ну, першае месца ў рэйтынгу заняла Ісляндыя. Сярод лепшых таксама Сінгапур, Швецыя, Андора, Вялікая Брытанія. Апошняя, 188-я, заняла Цэнтральна-Афрыканская Рэспубліка, дзе зафіксаваны найгоршае становішча справ з захаваннем гігіены і вельмі высокая смяротнасць ад двойнага малярыі. Ну, зразумела, да тых краін нам далёка, таму я вырашыў параўнаць рэйтынг Беларусі з рэйтынгамі краін, з якімі мы маем агульную дзяржаўную мяжу. Вось глядзіце, у нас 120, Расія на 119, Украіна на 118, Літва на 47, Латвія на 45 і Польшча на 39 месцы. Дык вось давайце, калегі, вернемся да двух паказнікаў, якія пацягнулі Беларусь уніз. Як вы думаеце, чаму беларусы п'юць болей за іншых жыхароў свету і чаму беларусы сталі так схільнымі да самагубства? Мне падаецца, што ад добрага жыцця не будзеш піць абы што і тым болей не палезеш у пятлю. Ну, ведаеце, Владзімір, тут вельмі шмат рэйтынгаў складаецца па ўсім свеце, я б досыць скептычна паставіўся да вот гэтага агучанага вам надзвычай нізкага месца Беларусі ў медыцынскім плане, як бы на агул. Можна ўсё з гэтым яшчэ згадаць рэйтынг аднаго аўстралійскага праваабаронцы, які налічыў на Беларусі дзясяткі тысяч рабоў, прыняўшы за іх грамадзян, якія ўдзельнічаюць у суботніках у Беларусі. Гэты таксама рэйтынг крыху суб'ектыўны, таму што сапраўды ў цэлым па шэрагу паказчыкаў, якія фігуруюць у рэйтынгу, напрыклад, мацярынская дзіцячая смяротнасць, доступ да пітной вады, да медычнай дапамогі, распаўсюд і інфекцыя і гэтак далей, Беларусь знаходзіцца ў адным шэрагу з самымі развітымі краінамі. Канешне, у краіне высокі ўзровень алкагалізацыі, самагубстваў, але па большасці іншых паказчыкаў рэйтынгу беларускае становішча даволі добрае, ну, прынамсі, лепшае, чым у Расіі і Украіне. Па іншых краінах СНД. У краіне няма эпідэміяў, малярыі, сніду і іншых глябальных праблем, якія ў свеце яшчэ застаюцца. У цэлым добра кантралюецца і стан навакольнага асяроддзя, і санітарыя, і гігіена. Таму вось у гэтым плане, давайце сказаць, адмяжуемся ад нізкага рэйтынгу, бо мы самі ведаем, як прыблізна жывем і як гэта ўсё ўплывае. Іншая справа, што сапраўды ёсць алкагалізацыя Беларусі, што Беларусь паволі іншых рэйтынгаў, якімі таксама не хацеў бы давяраць, што самая пітушая нацыя. Ну, можа, не самая пітушая, але ўсё-такі п'юць шмат і не ад добрага жыцця, ад неўладкаванасці, ад эканамічных праблем. І яшчэ, з іншого боку, тут ёсць дзяржаўная палітика. політика, бо алкоголь приносить добрі прибитки. В Білорусі один з самих танних алкоголів у регіоні. А що дотичить суїцидів, то, безумовно, це в першу чергу залежить від того, чи є у людей перспектива, чи можуть вони нічого досягнути у бізнесі, у політиці, у справах, у учобі і так далі. І чи країна не може лечити ці бідності. От цієї. На жаль, у Білорусі шмат бідності і шмат галечі і безперспективності. Ось це основна проблема, яка і викликає і алкоголізацію, і суїциди. Я так само згоден з Валером Каліновським, що всі ці сусвітні рейтинги мають вельми односне значення. Не думаю, що медицина в країнах, які раніше називали країнами з третього світу, ліпша, ніж у Білорусі, у тому же Єгипті. Однак відомо, що соціально-економічний кризис закранув і медицину. Увогуле розбирається соціальна сфера. Цей процес відбувається і на ахові здоров'я. Катастрофічно не хапає докторів, бо у них маленькі заробки, грошей на медицину не хапає. Великие черги в поликлиниках, нават у Минску. Варто отметить, что в Беларуси разрыв у протяглости життя помеж мужчинами и жанчинами один из самых великих у свете. Мужчины живут значно меньше. Тут шмат чинников, думаю, великий адмовный уплыв Чернобыльской катастрофы. Что тычется уживания алкоголю? Зразумела, тут великая роль и традиции, але на ситуацию моцно уплывает державная политика. Усім памятная тая история, коли минулым годом перед президентскими выборами, после нарады у Лукашенко, были отменены обмежевания на продаж алкоголю по часу. Во всем свете крепкие спиртовые напои значно дорожейшие, чем вино. И только на постсоветской просторе все наоборот. У Беларуси виноградное вино каштуя односно дорого, а горелка односно танна. И менять эту ситуацию улады не хочут, бо, думаю, электорат Лукашенко не зразумеет. На кон самогубству. Социологи и психологи не могут знайти тут наупростовую закономерность, залежность этого процессу от узровню життя, от бедности. У самых бедных краинах, где існуют проблемы голоду, самогубства вельми редкие. Тут худшее больше залежит от менталитету народа, от религийности и, махчима, інших чинников. Тройный удар. Три питания для трех аналитиков. Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничають Владимир Глот, Валер Каліновський і я, Валер Карбалєвич. І нарешті, ваше питання, Валер Каліновський. Чи вернеться мир в Україну після того, як баки домовилися у Мінську про отвод військ і зброї на Донбасі? Ну так, я в принципі сачу за цими перемовами, які відбуваються два рази на місяць у Мінську по Донбасі. Сустракаюся так само і удільників цих перемовів і якби ведаю в деталях. Ну і можу сказати, що, звісно, доволі позитивно було сприйнято, що на цьому тижні, в середу, на цих складаних перемовах по Донбасу вперше за довгий час досягнули ніякого прогресу. Після трьох місяців таких дискусій, які часто заходили в тупик, баки не змогли домовитися по ніяким різним моментам, але домовились нарешті, відвести зброю і військовців, сили і сродки пораження у глиб від лінії розмежування по одному кілометру з кожного боку. Але це дотичиться тільки трьох участків – Золотоє, Петровське і Станиця Луганська. Агулом це 6 кілометрів лінії фронту з 426. Тобто 420 кілометрів ситуація застається такою самою. На відвід військів дається місяць. Притім треба зазначити, что на этих участках и так было досить спокойно. Менавіте там была больше-менее стабильная ситуация. А вот там, где отбываются обстрелы, бои, там рейды диверсийных групп, баки покуль еще не домовились створить такие зоны безпеки. Тем не менее, это прецедент. Вот мне сказал один представник Украины в подгруппе по безпеке Евген Марчук, что впершиню за два с лишним годы российско-украинской войны на Донбассе баки домовились отвести войски. Это прецедент. Это может створить новую ситуацію у Донбасі, зв'язану з усіми проблемами, які викликані цією війною. Виказав такий сподів Євген Марчук. Про гэтым він, звісно, весь час говорив, коли гэта все буде виконано. Треба ще признати, що раней баки відмовлялися відвести вглиб від фронту тяжкую зброю, танки, там, гармати, міномети, а з 1 вересня знову домовилися заховувати режим тиші. І ось гэтий режим тиші, в одрозненні від попередніх домовленостей, які одразу ж порушалися, гэтий режим тиші цалком не виконується, але тим не меней. Стріляти стали не так часто, гэтых обстрілів стало меней. Таким чином, чергове замірення на Донбасі споряджає певну надію на спинення огню, нараджає ніякі аптымізм на ўсталяванні хоць хліпкага, але ўсё-такі міру гэтым спакутаваным рэгіёне. І не таму, што з'явілася нейкая надзея на тое, што расійскае кіраўніцтва і асабіста Пуцін нарэшце ўцямілі, ў якую авантуру яны ўцягнулі сваю краіну. Колькі людзей знішчана ў выніку гэтай вайны і колькі ўцікачоў, дзясяткі тысяч знішчана і некалькі мільёнаў вымушаныя былі ўцячы ў розныя куткі Украіны і свету, і Беларусі таксама ад гэтай вайны. Але яшчэ ёсць іншы важны момант. На гэтым тыдні Кангрэс Злучаных Штатаў прагаласаваў нарэшце за наданне Украіне летальнай абарончай зброі, зброі, якая здольная забіваць ворага. І такім чынам вайсковае супрацьстаянне паражае перарасці ў нейкую новую якасць, і перавага з улікам амерыканскай зброі можа ўжо зусім не быць на баку расейцаў. Лепшая амерыканская зброя, а напэўна з ёй прыйдуць інструктары, амерыканскія вайскоўцы. Таму калі Пуцін вырашыць інтэнсіфікаваць гэтую вайну, то яно можа зусім іначай развівацца у горшым кірунку для яго. Можна спадзявацца, што гэтыя першыя кіламетры, якія пераўтворацца ў зоны бяспекі, і стануць вольнымі ад расійскіх вайскоўцаў і зброі, што яны пашыруцца пазней і на ўсе акупаваныя тэрыторыі. Аднак якое ваша меркаванне, калегі, ці наблізіць гэта мір ва Ўкраіне, вось гэтыя апошнія мінскія дамоўленасці, ці ўсё-такі яны будуць праглынуты, як і многія іншыя папярэднія, здавалася б, ўжо канкрэтныя дамоўленасці? Ну, я асцярожна скажу, што, здаецца, на гарызонце замаячыла перспектыва заканчэння баявых дзеянняў. Але нават гэта, як мне здаецца, не прынясе міру ў Украіну. Так, выбухы і стрэлы можна спыніць, але гэта не азначае, што Расія адмовіцца ад сваіх намераў уплываць на Украіну. Пуціну і ягонай камандзе выгадна, каб ва Украіне працягваліся і фінансавы крызіс, і хаос, і нестабільная палітычная сітуацыя. І ўсё ж такі, вось гэты варыянт значна лепшы за тое, што, скажам, мела месца ў Дабальцаў альбо Донецкім аэрапорце. Чытаю розныя медыі і заўважыў, што розныя, у незалежнасці ад іх як бы сімпатыяў да таго ці іншага боку канфлікту, яны пішуць, што настрой на людзей на акупаваных тэрыторыях пачынае змяняцца. Нельга сказаць, што жыхары там самаабвешчаных ДНР і ЛНР раптам моцна палюбілі Украіну, але пішуць, што ўсё больш і больш людзей на гэтых тэрыторыях разумеюць і ўжо ў голас кажуць пра тое, што адчуваюць сябе падманутымі Расіяй, якая паабяцала ім шмат што, а пасля кінула. Таму замірэнне на Донбасе сапраўды спараджае надзею хліпкае міру ў рэгіёне. І тут я згодны з Валерам Каліноўскім, што рашэнне Кангрэсу Злучаных Штатаў Амерыкі астудзяць некаторыя гарачыя галовы ў Маскве, Донецку, Луганску, Севастополю. Я звярнуў увагу, што падчас дыскусіі ў амерыканскім кангрэсе прагучалі словы пра тое, што Злучаныя Штаты ніколі не прызнаюць прэтэнзіі Расіі на акупаваную тэрыторыю, гэтак жа як ніколі не прызнавалі савецкага кантролю над краінамі Балтыі на працягу 50-гадовых акупацый. Да таго ж, законапраект сістэматызуе меры з боку Злучаных Штатаў у адказ на агрэсію Расіі супраць Украіны, но сярод іх галоўнае – это наяўнасць прагрэсу ў выкананні мінскіх пагадненняў, і толькі гэта можа стаць умовай змякчэння санкцый супраць Расіі. Мяркуецца прыняцце новых мер супраць спроб абысці санкцыі, а таксама распрацоўваюцца крокі супраць расійскіх банкаў, якія кантралююць украінскія актывы, у тым ліку ў Крыме. Тут, мне падаецца, Маскве будзе над чым падумаць, перш чым прымаць нейкае рашэнне. А для Украіны я лічу тое, што дамовіліся спыніць агонь, гэта пэўная надзея. Бо першая вольня ад расійскіх наймітаў, расійскай зброі тэрыторыя, гэта ўсё ж пэўны шанец не толькі для гэтай тэрыторыі, гэта шанец для ўсёй Украіны. Гэта спадзяванне на тое, што гэта прастора будзе пашырацца. І ўсё ж адчуванне небяспекі для міру ва Украіне асабіста ў мяне захоўваецца. Я баюся, што Крэмль можа ў любы момант рабіць нешта нечаканае. І тады праблемы для Украіны могуць пачацца зноў, і баюся, што гэта можа адбыцца ў любы час і ў любым выглядзе. Я вельмі асцярожна стаўлюся да гэтага пагаднення, ну, найперш таму, што, вось, як уже сказаў Валер Каліноўскі, на вельмі абмежаваную тэрыторыю бакі дамовіліся, вось, адносна таго, каб адвесці войскі. Па-другое, сапраўды, ці будуць гэтыя ўсе пагадненні выконвацца. І, па-трэце, вось, бакі ўжо па-рознаму каментуюць, аб чым жа яны дамовіліся, напрыклад, па пытанню абмену палоннымі. Наконт паставак ЗША летальнай зброі Украіне. На мой погляд, тут все вельмі непэўна. Па-першае, прынятае пакуль рашэнне толькі ніжняй палаты Кангрэсу, палаты прадстаўнікоў. Яшчэ трэба рашэнне верхняй палаты, сенату. Па-другое, патрэбна подпісь прэзідэнта пад гэтым законапраектам. Вядома, што Барак Абама супраць такога рашэння. Шмат будзе залежыць ад вынікаў прэзідэнцкіх выбараў США. І канчатковае рашэнне, думаю, будзе прымаць ужо новы амерыканскі прэзідэнт. З іншага боку, заява віцэ-прэзідэнта США Байдэна, што 5 краін еўразвязу выступаюць за скасаванне санкцый супраць Расіі, эксперты расцанілі як сродак ціску США на Украіну. Ціск не толькі ў кірунку рэфармавання эканамічнай і палітычнай сістэмы Украіны, але і ў пытанні выканання мінскіх дамоўленасцяў. Захад лічыць, што гэтыя пагадненні не выконвае не толькі Расія, але і Украіна. Патрэбны змены ў заканадаўстве, што датычна новага статусу двух сепаратысцкіх рэгіёнаў. Увогуле, мне падаецца, справа ідзе да замарожвання канфлікту па мадэлі ці то Прыднястроўя, ці то Нагорнага Карабаху. Ну, магчыма, у сённяшніх умовах гэта некі і не зусім як бы добры, ну, але аптымальны варыянт, улічваючы суадносіны сіл. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Уладзімір Глот, Валер Каліноўскі і я, Валер Карбалевіч, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Якую палітычную функцыю выконвае праваслаўная царква ў Беларусі? Што азначае 120-е месца Беларусі ў рэйтынгу ўзроўню ўстойлівага развіцця? У Менску дамовіліся пра адвод войскаў і зброі на Донбасе, ці вернецца мір ва Ўкраіну. Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».